ایک پٹھان نے اردو والوں میں پھنس گیا تھا نا, تو کہتا تشریف رکھیں, ہاں جی, اور یہاں تشریف لے آئیں, تو سدس کا خیال ہوا کہ کہیں کدا اجازت کی جگہ کو تشریف کہتے ہیں. مثلا کسی ڈاکٹر کو اگر اس کو ہسٹری بتانے کی ضرورت پڑی تو کہا کہ تشریف میں درد ہو رہا ہے. آج ہمارا اجتماع تھا اور مشورہ تھا نا, سارے پشاور کی یونیورسٹی کالجوں کے طلباء اور اساتذہ انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے عدنان صاحب نے, ہاں جی, تو اس میں ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں ایل ایل بی میں نے کیا ہوا ہے اور جو آپ علماء کرام بولتے ہیں بیان کرتے ہیں آپ کی کتابوں کی, میں تو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہوں, اگر انگریزی میں ہوں تو میں سمجھ سکتا ہوں, تو اب آپ بتائے کہ میں کیا کروں, جی شاہ صاحب کیا کریں, کہ میں باوجود ادبی مہارت کے غزالی رسالے میں انتہائی سادہ لکھتا ہوں, کیوں کہ آگے آدمی سمجھ دیں. اس دن مجھے ایک جملہ لکھنا پڑا کہ ایوب خان کی پالیسیاں دین کی شکوں کے ساتھ, دین کی بنیادی شکوں کے ساتھ متصادم تھیں, تو میں کہا متصادم تھیں, ٹکرا رہی تھیں, دونوں کو لکھا کہ ذرا ادبی ذوق والے آدمیوں کو مزہ آ جائے متصادم پڑھ کر, باقی آدمی کو پتہ ہے متصادم کس کو کہتے ہیں, ٹکرا رہی ہیں, پڑھ گیا تو اس کو سمجھ آ جائے گی ٹکرا رہی ہیں. تیسری احادیث بہت سادہ ہے, ہاں جی, حدیث کو ہم پہچانتے ہیں اس کی سادگی کی وجہ سے, بہت سادہ, بہت واضح, بہت عام فہم, ہاں جی, کوئی بات آپ لوگ پوچھتے ہیں پوچھیں, پھر ذکر کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو یا زبان سے یا کم از کم دل سے برا جانو, اس کی تشریح کیسے ہوگی؟ مثلا کسی ادارے میں انسانی صحت یا جان کو خطرہ ہو اور ذمہ دار لوگ پرواہ نہ کرتے ہوں بلکہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے مخالفت پر اترائیں اور حق بات کہنے والے نقصان پہنچائیں, تو وہاں کیا کیا جائے؟ ایک مثال, ایک کالج کی ہے جہاں پر شاید دنیا میں دانت نکالنے کی شرح سب سے زیادہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ہے, ایکسٹریکشن اس کی سب سے زیادہ ہے, اچھا, باقی دنیا بچاتے ہیں, اور طلباء کو یہ غلط سبق سکھایا جاتا ہے, وہی طلباء آگے جا کر دوسری جگہوں پر صحیح ظلم کرتے ہیں, کیا غلط سبق سکھایا جاتا ہے؟ کہ نکالا جائے, ہاں جی, یہی نہیں, وہاں کے دانت ضائع ہو رہے ہیں, کئی دفعہ وارڈ میں او ٹی میں اموات بھی ہو چکی ہیں, اب یہ ساری باتیں ہیں نا, آپ جس لیول پر ہیں آپ کے ذمہ نہیں ہیں, یہ ٹھیک ہے نا, آپ کے ذمہ نہیں ہیں. اب آپ کوئی آدمی ایسا آ رہا ہو جو جس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو اور آپ کی بات مانتا ہو, تو اس کو آپ بتا دیا کریں, اس میں چونکہ ایک معاشرے کے لیے ضروری بات ہے, دیکھیں کون کیا کہنا چاہتے, تو مشورہ چونکہ خیر خائی ہے اور مشورے سے آدمی کا فائدہ ہو جاتا ہے جس آدمی کو، پڑھ کر بڑا پیسہ بچ جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے، پریشانی سے بچ جاتا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس سہیب صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، آج تک کہا کہ میری والدہ صاحبہ کو ناک کے پچھلے سے میں کینسر ہو گیا ہے، سانس ان کا بند ہے، کھانا کھانے کی تکلیف ہے، اور تشخیص ان کی کرائیے کینسر ہو گیا، اب کیا کریں ہم. تو میری جتنی سمجھ تھی میں نے اسے کہا کس طرح ہے کہ آپ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر سے بات کر لیں، اس کو جا کر پرائیویٹ دکھا دیں کہ اس سے تعارف ہو جائے گا، اور اس کے بعد کہیں کہ ہم علاج وارڈ اسپتال میں ہی کرانا چاہتے ہیں. خیر سب لوگوں نے مل کر اس کو وہاں کی بائک کیمسٹری والا آدمی اس کے پاس بھیج دیا، اس نے کہا یہ جگہ بہت خراب ہے، یہاں یہ ہے یہ ہے، آپ شفا چلے جائیں. تو شفا چلے گئے، اب مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ کافی دانشور ہیں، میری بات کو اتنا نہیں مانیں گے ایسے ہی. میں نے کہا میرے تو اتنی سمجھ تھی آپ اور کریں جیسے آپ کرتے ہیں. شفا چلے گئے، وہاں پر انہوں نے اپنے اخراجات بتائے کہ برداشت سے باہر تھے. کسی نے بتایا کہ آغا خان چلے جاؤ، نا لاہور میں چلے جاؤ، ہاں وہاں چلے جاؤ جی. وہاں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ہم اتنی عمر والے کو لیتے ہیں اور ایسے کیس کو لیتے ہیں جس کو شفا ہو کر فائدہ ہونے کے آلات ہوں، اور خرچہ مرا ہوتا ہے کافی، اس پر تو ہم ایسے کر دیں گے، ملک کے لیے مفید ہو، معاشرے کے لیے. انہوں نے واپس بھیج دیا. اب پھر واپس آئے تو آخر جب انہوں کا پھر میرے پاس آئے، میں کہ میں تو بھی نا چیز مشورہ ہے. چلو پھر وہ کسی ایک آدمی کے پاس چلے گئے، اس نے کافی ان کو بے عزت کر دیا، وہاں سے پریشان ہو کر آئے. دوسرے آدمی کے پاس گئے تو میں نے کہا اس کو سلام میرا کہہ دینا، میرا شاگرد رہا ہوا ہے. تو اچھا اس نے کچھ کیا، اللہ نے فضل کیا، یہیں بس سارا کام اس کا ہو گیا. تو آپ کو یہ انڈیویجول کو اکیلا آدمی آئے اور مشورہ لے تو اس کو آپ بتا دیا کریں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو. اس نے مانا اس کی مرضی ہے، نہیں مانا اس کی مرضی ہے. اب اتنے بڑے بڑے اداروں کو ٹھیک کرنا ہمارے بس سے تو باہر ہے. میرے مریض بہت کامیاب چلے ہیں، مجھے یہ تھی کہ میں نے کہا ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑنا جو آپ کے ذمہ نہیں ہے. میرا ماتحت اس کی کتاب میرے ذمہ ہے. یہ آپ کا بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں گا ایک اصلاح کا. میں ہاسٹل کا وارڈن بنا، ان دنوں میں سرکاری ہوتی تھی، مہینے کے بعد پیسے، بعض لڑکے سال بعد پیسے دیتے تھے، ہم کچھ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے ہیں، کھانا کوئی پابندی نہیں تھی. تو اس طرح ہو گیا کہ میں نے معلوم کیا کہ مثلا آج شہر میں کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، دوپہر کے کھانے پر جو ہے تو 100 میں سے ہوں گے 40 آدمی ہوں گے. تو میں اس کا کھانا ہے روزانہ اتنا ہی پکتا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے، ہفتہ بند کرا سکتے ہیں آپ، اس سے کم نہیں بند کرا سکتے. ٹیڈبیری کی تجربہ ہوتا تھا، وہ 100 کا راشن لکھوا کر دستخط کرا کے 40 کا لاتا تھا. اور یہ پھر اس طرح ہوتا تھا کہ مہینے کے بعد حساب کرتے تھے وارڈن، ایڈبیرا اور یہ لوگ تقسیم کرتے تھے، اور کچھ اس دکاندار کو بھی چھوڑ دیتے تھے پھر دستخط ہو کر کے کر رہا ہے. تو تین فریق اس میں ہوتے تھے. اس چیز کو میں نے کیا، کنٹرول کیا. زمانے میں ہفتے کا خرچہ آتا تھا 40 روپے آتا تھا، 4 ہفتے مہینے میں کتنے ہفتے آتے ہیں، 4 ہفتے آتے ہیں اس میں، 4 ہفتوں کا ہوتا تھا 160-170 روپے خرچہ ہوتا تھا، 75 ہو جاتا تھا. میں نے سارے چوری کے دروازے بند کیے تو میں نے 40 والے ہفتے کو 27 پر لے آیا، 27 پر لے آیا. اور کچھ ہیڈبیرا کے میں نے چوریاں پکڑی، اس پر میں نے کیس بنایا. جب کیس بنایا تو اس نے سارے ہیڈبیروں کی دعوت کر کے میرے خلاف معاذ بنایا. جب معاذ بنایا تو میں تبلیغ کا کام کرتا رہتا تھا، اس میں ہیڈبیروں نے کھانا تو اس کا کھایا لیکن اس کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، کوئی اگر بات کہہ رہا ہو، کوئی حق بات ہوگی تو اس کو تم ٹھیک کر لو اپنے آپ کو. وہ اللہ نے مدد کی اس میں، خیر مجھ سے ہٹا تو سارے اسلم جو انچارج اس کو پرووسٹ کے تھا، پرووسٹ کے پاس چلا گیا. اور اس نے اپنی کوئی گھر کی کوئی عورت اس کے گھر میں مفت کام کرنے کے لیے بھیج دی. جب وہاں بھیج دی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب جو ہے پروووس جو میرے خلاف فیصلہ دینے والا ہے, اس کو اپنی جگہ پر بحال کر کے اور میرے سامنے کھڑا کرنے والا ہے. تو نے اپنے آپ سے کب کیا کرو گے, جب وہ آ جائے گا تو پھر تمہیں چاہے استعفیٰ دے کر جانا پڑے گا, اور اگر تو اب کیا کرو گے؟ بعد میں اتوار صاحب نے کھڑک تم نے کیس بنایا تھا, یہ کیا, میری ڈسمسل نہیں ٹرانسفر کم از کم تھی, وہ بھی نہ کرا سکے, تو اب کیا کہتے ہو تو تم کیا کرو؟ تو اس کے لیے میں نے دوسرے ہاسٹل کا ڈبیرا تھا, اسے میں نے بلایا, میں نے کہا کہ اس بیوقوف کو کہو کہ کب کہاں کہاں تک جاتا ہے سفارشیں کرانے کے لیے, کوششیں کرنے کے لیے, میرے پاس آ کر معافی نہیں مانگتا ہے. تو اس کا شکر کیا, اس نے آ کر اس نے معافی مانگی, کیس ختم ہوا, اور اس کے بعد جتنا مجھ سے ہو سکتا وہ میں کر رہا تھا, باقی میں نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھ سپر لوگ تھے وہ اس کا ساتھ دے رہے تھے میرے خلاف. تو میں جتنا کر سکتا تھا اس کو بھی نہیں کر رہا تھا. خیر جی, یہ اس اڈبیرے سے کو تو توفیق نہ ہوئی. پھر دوسرا اڈبیرا تھا, وہ تو بتائے بوا, اس نے بالکل, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ غلط ہم یہ کرتے تھے, یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے, ساری باتیں میں نے چھوڑ دی. اللہ کی شان, مجھے میری زبان سے کہا, میں نے کہا تو آپ تو تمہیں تمہارا نام لے کر لڑکے پکارتے ہیں, پھر تمہیں صاحب کہہ کر پکاریں گے. واقعی میرے سامنے ہوا, اس کو لوگ صاحب کہہ کر پکارتے تھے. پھر جس وقت کہ ریٹائر ہونے لگا تو اس نے کہا میں ریٹائر ہو رہا ہوں, تمہارے ہاسٹل کے پاس ایک کمرہ خالی پڑا ہوا, سرکاری کمرہ ہے, پہلے دھوبی ہوتا تھا, وہ بھی چلا گیا, اب خالی بند پڑا ہوا ہے, تو یہ مجھے نہیں ہوتا کہ میں ایک چھوٹی سی دکان کر لوں, نرسری کو بھی کرایہ دوں, لیکن بسم اللہ کرو. اس نے دکان کی, اتنا مالدار ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ اس کے پاس سے گزرنے کا میرے دل میں یہ بات آئی کہ تو بڑا مالدار ہے. میں کہا کہ پلانے ہیں وہ جی مجھے حج تلاٹ شکنا خدا جی, دوسرے دن فارم لے کر آ گیا میرے پاس, تخبل دستخط دے, مندو کا ڈاکٹر والا حج تروان ہے, دستخط کیے, میں نے حج کر کے آئے اور پورا سرمایہ دار بنایا پھر اس دکان سے. اتنی برکت اللہ نے اس کو دی ہے. لیکن اس کا توبہ تائب ہو کر اصلاحی ترتیب اس کا ہوا ہے, وہ انتظامی ترتیب پر میں نہیں کر سکا. میرا کچھ میرے زمین بھی نہیں ہے, میں جونیئر موسٹ آدمی ہوں, دوسرا سینئر ہے, تیسرا سینئر, چوتھا سینئر, انتظامی ملک کو کر رہے ہیں. میں اپنی برادری اپنے دوستوں کو جتنا نقصان سے بچا سکتا ہوں اتنی کر لیا کروں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.